بداية واقع من حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله أحبتي في الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، والذي هو برنامج دعوي مخصص لدعوة غير المسلمين بالدرجة الأولى، وكذلك للمسلمين من أراد الاستفادة والاستزادة. حلقتنا في هذه الليلة أحبتي في الله ستكون باللغة السواحلية، وهي مخصصة لأهل كينيا وتنزانيا وكثير من البلاد الأفريقية. فكان كل من عنده أحد من هذه الجالية أحبتي في الله ومن يتحدث بها، أو كما ذكرنا في حلقات سابقة، كل من يتحدث بهذه اللغة تعرفون أهلها، أو تعرفون أحد عنده أحد من يتحدث بهذه اللغة، فرجاء واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى، اتصال بسيط أحبتي في الله، أو تسمحوا لمن تحت أيديكم أن يتابعنا في الدقائق القادمة، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر قلبه ويهدي إلى دين الإسلام. بشرى جميلة أحبتي في الله، وما كانت تتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله وجوده وكرمه علينا جميعا أحبتي في الله، ثم بتفاعلكم الجميل وتعاطيكم مع مثل هذه المناشط الطيبة المباركة. في ثلاث حلقات كما أخبرني الأخوة الأفاضل الكارم الشيخ نوح القريم مدير مكتب دعوة البطحة، وأيضا كما أخبرني الأخ عبد الوهاب أبو فهد عبد الوهاب الفايز، أسلم بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا متابعة الدعاة الذين ننشر أسمائهم في أسفل الشاشة. أسلم في ثلاث حلقات بحمد الله تعالى من يعني خلال الاتصالات 377 شخص بين رجل وامرأة ومن جنسيات مختلفة، فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الحسن. أيضا أحبتي في الله لا يفوتني أن أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات على رعايتهم الكريمة لهذا البرنامج، والإخوة كما نوهنا في حلقات سابقة وكما يذكر في أول حلقة لهم وقف خيري يعملون الأخوان على استكمالها الآن، وهو في شرق مدينة الرياض، وهو وقف بر الوالدين الثاني، ويصرف على 30 منشط مناشط الخير والدعوة الله سبحانه وتعالى. فأهيب بالأخوة والأخوات الأفاضل الكارم جميعا أن يساعدوا الأخوان ويدعموهم بما تجود به أنفسهم من صدقاتهم وزكواتهم، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما لا يفوتني أحبتي في الله أن أذكر أن هنالك رقم سيظهر رقم ثابت لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، وتحفيز من بين أيديكم لمن أراد أن يتصل وينطق الشهادة، وستظهر أرقام الدعاة أيضا تباعا على الشاشة بجميع الجنسيات من أراد الاتصال ودعوة من تحت أيديهم، فكونوا يعني خير من يتفاعل مثل هذا الأمر. أحبتي في الله لا يفوتني في هذه الحلقة الطيبة المباركة أن أرحب بالشيخ لامين حسن، نعم، الداعي في مكتب الدعوة وتوعية الجالية البطحة. السلام عليكم شيخ لامين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I'm happy to be with you today. Thank you. And we ask Allah سبحانه وتعالى to guide us and to give us the sincerity. آمين. الإخلاص. اللهم آمين. شيخ لامين, we were supposed to have another guest which brother Saeed, but it was a matter of delay, so we are waiting for his coming, but we'll just start brother Lamin. You know, alhamdulillah, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah guide us to be a Muslim since we were born, but there is many people that who's not a Muslim and he doesn't know what's the meaning of Islam and they doesn't know what's the meaning of Tawheed, which oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So could you give us a brief in a few minutes, brother, about this very important topic? نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Islam is a religion of monotheism. يعني ni dini yenye, ndugu zangu mnaonisikiza Kiswahili, Uislamu ni dini inahubiri ya kuabudu na kunyenyekea kwa Mungu mmoja. Na Allah ametuambia kwenye Quran, inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Allah, Mwenyezi Mungu, hakubali dini nyingine yoyote, iwe ni Hinduism, ni Buddhism, ni Christianity na nyinginezo, isipokuwa ni Uislamu. Kwa hivyo yule anayekuwa Muislamu, basi ameshika kamba ya dini ya kweli. Kama alivyosema Allah, narudia, inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Na sasa basi, huu Uislamu unafunza nini? Ama Uislamu una mafunzo gani inatupatia sisi ama unapatia umma binadamu? Uislamu ni dini ambayo inashikilia kamba ya kuabudu Mungu mmoja ambaye ni Allah, Kiislamu ama Kiarabu. Wazungu wanamuita God, Waisraeli wanamuita Yawe. Vyovyote vile utakavyomuita, Kiislamu ni Allah ambaye huyu ni mmoja. Na funzo hili la ibada ya Mungu mmoja haikuanza na Uislamu, ndugu zangu. Umeanza na mitume yote iliyotangulia kabla Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Abraham, Ibrahim alifunza hayo ya ibada ya Mungu mmoja. Nabii Isa, Jesus, alifunza hayo ibada ya Mungu mmoja. Kabla wao kulikuwa na mitume. Noah alijenga safina, alifunza ibada ya Mungu mmoja. Lot, Jacob, Ishmael, Isaac, wote waliabudu ibada ya Mungu mmoja. Kwa hivyo funzo la Uislamu si funzo geni, kwamba hii dini ya Uislamu imeanzwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam basi ni dini ambayo ni ngeni mbele ya umma. Hapana. Mitume wote walifunza ibada hii ya kunyenyekea, kuabudu na kukubali kuwa Mungu ni mmoja. Hata katika leo ambao tunausoma kama Ukristo, Mtume Isa alayhi salamu, amani juu yake, ama Jesus kwa jina maarufu Jesus, naye pia alifunza ibada ya Mungu mmoja. Na hii ibada ya Mungu mmoja imerudiwa kwenye Qur'an. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Allah, "Kul huwallahu ahad." Sema kwamba Mungu ni mmoja. Allahu Samad. Yeye ndiye mwenye kumiliki kila kitu. Lam yalid wala yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kwamba yeye ni mwenye miliki kila kitu, wala hakuzaa, wala hakuzaliwa, wala hakuna na kiumbe chochote kinachofanana na yeye, Allah. Na hii ndio imani ya Kiislamu. Na haya, ndugu zangu, yalifunzwa na Jesus akiwaambia wana wa Israeli, "Sikieni enyi wana wa Israeli, mfalme Mungu wetu ni Mungu mmoja. Basi muabuduni yeye pekee kwa moyo wenu wote, kwa akili zenu zote, kwa nguvu zenu zote." Hii sasa ni moja kwa moja utakuta mafunzo ya Isa, Jesus, ni mafunzo aliyofunza Nabii Muhammad, dini ya mwisho, Uislamu, mtume wa mwisho. Ndivyo alivyofunza Musa, Moses, ndivyo alivyofunza Abraham, ndivyo alivyofunza Lot, ndivyo alivyofunza Noah, ndivyo alivyofunza Isaac, ndivyo alivyofunza Ishmael, kwamba ibada ni ya kwa Mungu mmoja. Sasa hii ibada ya Mungu mmoja ndio ambayo Uislamu imeregesha baada ya kuwa imepotolewa. Wale mitume walifunza hivyo, ibada ya Mungu mmoja, lakini baada wao kuondoka huku nyuma, binadamu wakaanza kufunza mafunzo kinyume na ile ibada ya Mungu mmoja. Ukija katika dini ya ambayo ilitengenezwa ama ikahubiriwa na Paulo, akafunza kwamba kuna Mungu watatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ambapo ibada hii Yesu mwenyewe hakuifunza. Kwa hivyo, kwa ufupi ndugu zangu, Uislamu unafunza ibada ya kumwabudu Mungu mmoja ambaye ni Allah, na hakuna kiumbe kingine chochote kishirikishwe na yeye. La ilaha ila Allah wahdahu la sharika lahu. Kwamba Mungu ni mmoja, Allah, na yeye hana mshirika. Kwa hivyo, katika ibada ya kumwabudu Allah, huwezi kuchanganya kiumbe kingine, awe ni malaika, awe ni jini, awe ni mwanadamu, kwamba anaabudiwa pamoja na Allah ama God, ama anapotajwa Allah na hiki kiumbe nacho kihusishwe katika ibada kama ile. Hili ndio Uislamu umekataza, tauhid, ya kuabudu na kuamini kwamba Mungu ni mmoja. Na unyenyekevu wote, ibada yako yote, fikra zako zote, kilio chako chote kimbilie huyo Mungu mmoja. Huu ndio Uislamu. Naam. Jazakallah khair. Thank you. So you explained already the meaning of Islam, or the meaning also of tauhid, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, we want to explain to our dear viewers that who is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Because many people, they have misconception about our Prophet Muhammad, peace be upon him. Naam. Nabi Muhammad, amani juu yake, alayhi salam, amani juu yake, alikuwa ni mwanadamu. Alizaliwa na baba na mama, akiishi Maka. Babake aliitwa Abdullah, mamake Bi Amina. Na katika ule ubinadamu wake, alipofika umri wa miaka 40, hajakuwa amepatiwa utume. aliishi kama binadamu wengine, lakini kama ilivyo desturi ya mitume akawa anachukia dhuluma, anachukia makosa watu wanaofanyiana. Wakati huo ni society yake ama jamii yake ilikuwa ni Waarabu. Sasa akichukizwa na Waarabu wakinyang'anyana wake, Waarabu wakinyang'anyana pesa, Waarabu wakidhulumiana, mwenye nguvu anamnyonya mnyonge na mnyonge hajahana pa kukimbilia. Sasa katika ujana wake akawa anachukizwa na hali hizi anazoziona zimemzunguka. Na alipofika umri wa miaka 40, Allah kwa uwezo wake akamtuma Gabriel akapatiwa utume. Kwa hivyo Nabii Muhammad alikuwa ni mwanadamu. Na yeye Waislamu ama Islam hamwabudu Muhammad, la, ibada ni kwa Allah. Yeye alikuwa ni mtume ama kwa kizungu utasema ni messenger aliyetumwa kupitia Gabrieli kwamba alete imani na dini ya Uislamu, kufunza na kuongoza umma. Naye kama walivyokuwa mitume wengine wote, akachukua jukumu lile alilopawa na Allah, akawa Rasulullah. Kwa hivyo Kiislamu tunamtambua kama yeye ni Rasulullah, ni mtume wa Mungu aliyetumwa kuleta ujumbe wa Uislamu. Leo alhamdulillah Waislamu tunasadi, alhamdulillah Waislamu tunafunga, alhamdulillah Waislamu anayepata uwezo anaenda haji kwa ajili ya Allah. Waislamu alhamdulillah tunaamini kwamba Mungu ni mmoja. Yote haya tumeteremshiwa na Allah kupitia mtume malaika Gabrieli, akaleta ujumbe mpaka kwa Nabii Muhammad ambaye ni Prophet Muhammad. Naye Prophet Muhammad akafuata amri ya Allah akafunza. Leo Waislamu alhamdulillah tunafuata Uislamu, alitufunza ni nani? Alitufunza ni Allah kupitia Gabrieli, malaika Gabrieli kupitia Prophet Muhammad. Kwa hivyo tunamtambua ni mtume. Na kwa sababu kama ni mtume tunampa heshima yake kama mtume, si kama Mungu ama mwana wa Mungu, la hasha lillah. Yesi mwana wa Mungu, wala hawezi kuwa mwana wa Mungu, wala Yesu pia ambaye alikuja kabla yake yeye pia naye hawezi kuwa ni mwana wa Mungu wala ni Mungu. Sisi Waislamu pia tunamkubali Yesu kwamba alikuwa ni prophet aliyetumwa kwa wana wa Israeli, lakini si mwana wa Mungu. Hii ndio ndugu zangu ni tofauti ambayo lazima tuielewe. Wengi wanafikiria kwamba Waislamu wanateta na Yesu ama Waislamu wanampinga Yesu, la. Yeye alikuwa nabii, mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli. Na yeye alisema si mara moja si mara mbili, hata ukisoma katika Biblia aliwaambia wana wa Israeli, mimi sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba 12 ya wana wa Israeli. Matthew 10 verse 5 to 6 kwa wale ambao watajinini. Yesu anasema yeye hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba 12 ya wana wa Israeli. Ama hawa wa Israeli ni kina nani? Israeli ili ni kizazi cha mtume akiitwa Yakobo. Yakobo alikuwa na majina mawili. Jina lake akiitwa Yakobo, jina jingine akiitwa Israeli. Kwa hivyo kile kizazi cha huyu mtume Yakobo ama ukipenda huyu mtume Israeli ndio kile kizazi kilipokuwa kimezaana katika jangwa, wakajiuliza sasa jameni, sisi tumekuwa wengi. Sasa sisi asili yetu ama kabila letu ama tujitambulishe sisi kama kina nani? Wakasema kwani sisi ni kizazi cha mtu gani? Oh, sisi ni kizazi cha Israeli. Basi ikiwa sisi ni kizazi cha Israeli, basi sisi ni wanawe, basi ndio Israeli. Kwa hivyo kabila la Israeli likaanza na Yakobo. Sasa wale wanaotuambia ama wanaofunza kwamba Israeli ni binadamu wote wanafunza makosa. Kwa sababu Israeli, Abraham mwenyewe hakuwa Israeli. Lot hakuwa Israeli. Noa hakuwa Israeli. Na wengine wote walikuwa ni mitume ambao asili yao wananyenyekea kwa Mungu mmoja, ibada ya Mungu mmoja, na walikuwa ni binadamu walioanziwa kutoka Habel and Cain. Kwa hivyo ile wazo ama funzo tunaloambiwa kwamba binadamu wote ni Waisraeli, kwa hivyo Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli, kwa hivyo wewe Mwafrika, wewe Mhindi, wewe Mfilipino, wewe Mjapani, kwa hivyo ile injili inakuhusu ama Biblia inakuhusu? La, haituhusu. Yesu mwenyewe alisema kwa kinywa kipana, kwa uwazi bila kuficha, kwamba yeye hakutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba 12 ya wana wa Israeli. Kwa hivyo kwa ufupi ndugu zangu mnaonisikiza saa hizi, mnaoelewa Kiswahili, ni kwamba ni funzo la wazi kwamba Yesu hakutumwa kwa binadamu wengine, na kwamba tunamtambua Nabii Muhammad, si kwamba yeye tunamuomba Nabii Muhammad, ni mwanadamu, alilala, akila chakula, alikufa, akazikwa Madina, alizaliwa Maka, lakini baada ya kuleta ujumbe wa Uislamu, wale watu wake wakati ule wakamkana, wakamsumbua, wakampiga, wakataka kumua, mpaka mwisho ukawa Meka hakukaliki, ikabidi ahamie Madina, na kule ndio alikoanzisha Uislamu, ukashika kani na Waislamu wakawa wengi. Kisha baada miaka kuzidi ndio wakaja tena wakaikomboa tena Uislamu Maka, wakaurudisha tena Uislamu, na wale waliokubali nao wakasilimu na Uislamu kaendelea kutoka hapo. Lakini alikataliwa na watu wake Meka, ikabidi atoroke akafia Madina. Kwa hivyo wale wanaosema, maanake haya yashazungumzwa mara nyingi, wengine husema kwamba wao Nabii Muhammad, pengine wengine wanasema sijui alipotea, wengine wanasema anamsingizia subhana astaghfirullah, wengine wanasema alikufa kaliwa na mbwa, wengine wanasema subhanallah, Mwenyezi Mungu atusamee na dhambi hizo. Lakini hapana, alikufa kama kibusara na kistarabu, akiwa amepakatwa na mkewe Aisha, na akatoka roho na akazikwa. Jazakallahu khair. Ashkarallahu. طبعا انا نريد ان اذكر الاخوه والاخوات الافاضل الكرام، قد يعني الشيخ كان يتكلم باللغه السواحليه، وعده دول في كثير من الدول في افريقيا يتحدثون بهذه اللغه، كينيا وتنزانيا واوغندا وجزر القمر والكونغو وافريقيا الوسطى ومدغشقر زائير، ايضا جيبوتي وبعض مناطق السودان، كل هؤلاء يتحدثون بهذه اللغه التي كان يتحدث بها الشيخ الامين، وهي اللغه السواحليه. فكل من كان عنده احد من هذه يعني احدى هذه الدول متحدث بهذه اللغه يحتسب الاجر الان، اما انه يسمح له، او اذا كان يعرف احد عنده احد من هذه من يتحدث بهذه اللغه يتصل ويذكره لمتابعتنا، واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى. شيخ لامين، ليتس جو، بيكوز يو نو I'm talking especially about non-Muslims, especially who's Christian. They think that we don't believe in Jesus Christ and we don't believe in Virgin Mary. So what our belief in Jesus Christ and what our belief in Virgin Mary? Alhamdulillah. Hakika katika Uislamu, kama nilivyotangulia kusema, wengi wanafikiri labda Uislamu unakataa mafunzo ya mitume. Wacha kabla hatujamzungumzia Nabii Isa alayhi salam, amani juu yake. Wengi wanafikiria pia Uislamu ni dini ambayo hayatambui mitume walitangulia kabla ya Nabii Muhammad. Hapana. Waislamu, kama dini Uislamu unavyofunza, ni lazima ukubali arkanul iman, nguzo za imani. Ukubali kwamba kuna Mungu mbinguni, ukubali kuna malaika mbinguni, wa malaika tu wa kutubu wa rusul, wa kutubu wa rusuli. Ukubali kwamba Mungu mbinguni awa kule ana malaika, aliumba malaika viumbe vya mbele mbele, kisha na mitume wote wale ni kweli, Abraham, Solomon, Jacob, Moses, Jesus, and the last prophet is Prophet Muhammad. Mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad. Kwa hivyo huyu Muislamu, ikiwa wewe katika imani yako hukubali kwamba mitume wengine kabla ya Muhammad walikuwa ni kweli. Kwa hivyo ndugu zangu, ukweli ni kwamba huyu Muislamu mwenye imani kamili ikiwa humtambui Yesu. Waislamu tunamtambua Yesu, lakini hatumwiti Yesu bin Allah ama Yesu mwana wa Mungu. La, tunamwita Isa bin Maryam. Isa, Jesus, mwana wa Mariamu. Na huu ndio Uislamu unavyofunza. Naye alishikwa mimba bila baba, ni kweli. Malaika akatumwa na Allah, Mwenyezi Mungu, akamwambia, "Ewe malaika wangu mwema, leo teremka katika ardhi, uende mpaka Israeli katika mji unaitwa Nazareth, kuna mama anaitwa Mary, Kiislamu tunamtambua kama Mariamu. Umpashe habari za kupata mtoto bila baba." Hii ilikuwa ni kauli ya Allah, si uongo. Waislamu tunaikubali, tunaikiri kauli hii. Malaika akashuka, akatoa mbawa zake mbinguni, akamteremkia Mary, akamwambia, "Nimekuletea habari za kupata mtoto bila baba." Mary, Mariamu, akashtuka, alifikiria pengine huyu ni mwanamume anataka kunibaka. Handsome, mwanamume mzuri huyu amenisimamia, akamwambia, usigutuke Mary. Mimi ni malaika, si vile unavyonifikiria. Nimetumwa na Mungu wako kwamba upate mtoto ambaye kijana bwana huyu atakuwa ni mtume kwa wana wa Israeli." Na Gabrieli akavuvia, Jibril Kiislamu akavuvia pumzi zake zile za uhai katika tumbo la Mary, na akazaliwa Yesu. Na hivi tuna imani ndivyo vilivyokuwa. Tunakubali kwamba hakuwa na baba, lakini hilo halimfanyi kuwa ni mwana wa Mungu. Hata malaika mbinguni hawana baba wala mama. Na je, nao tuwaite wana Mungu? Hapana. Viumbe vya Mungu. Haya, Adam, mtu wa kwanza katika hii dunia, alikujaje katika hii ardhi bila baba bila mama, kwa udongo? Mwenyezi Mungu akamwambia Gabrieli, vuvia pumzi zako za uhai katika udongo, uwe na pumzi. Na akavuvia katika udongo, na hivi ndivyo alivyokuja babu yetu Adam, bila baba bila mama. Na hatumwiti mwana wa Mungu, kiumbe cha Mungu. Bibi yake Eva alikujaje katika dunia? Alitolewa katika ubavu wa Adam. Mwenyezi Mungu Allah, mwenye uwezo, mwenye ufalme, akamwambia Gabriel, vuvia pumzi katika ubavu wa huyu Adam, nataka kutoke mwanamke ambaye atakuwa ni faraja kwa huyu Adam. Na ndivyo alivyozaliwa nyanya yetu Eve, bila baba bila mama. Naye hatumwiti binti ya Mungu, la, kiumbe. Na baadaye wakaoana, wakazaa Habel and Cain. Ulimwengu kajaa, ukafika watu wakamiminika, wakaja mpaka wakati wa Lot, wakati wa Noah, mpaka ukafika wakati wa Abraham, mpaka ukafika wakati wale watoto 12, mmoja akiwa Nabii Yusuf. Haya, mpaka akazaliwa Yesu na mamake Mariamu, Mary. Na akatumwa tena Gabrieli, nenda kwa mama huyu Mary, kama alivyosema, uvuvie pumzi. Na akazaliwa Yesu bila baba, lakini kwa imani ya Kiislamu, na ni uhakika hasa, si mwana wa Mungu. Naam, jazakallahu khair. طبعا ترميك ويندي صح لسانك يا شيخ. نعم. آمين. نعم. We will go for a break for a while and we'll come back again. نعم. أحبتي في الله، نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما بقي من حلقات من هذه الحلقة، فكونوا معنا أحبتي في الله. راجعي. إنجازات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإجريات منذ نشأته عام 1413 هجرية، ويستمر العطاء بإذن الله. الداخلون في الإسلام 1676، الدروس والمحاضرات 17244، الكلمات التوجيهية 15745، الدورات الشرعية 195، المصاحف المترجمة 47865، توزيع الكتب والمطويات 2,100,001,475، نسخ الأشرطة وتوزيعها 778,547، الجولات الدعوية للجاليات 9655، رحلات العمرة 97، رحلات الحج 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد توعية الجاليات التعاوني في القريات، جزاهم الله خير، لهم نشاط واسع في هذا، في توزيع الكتب، في كفالة الدعاة، في كفالة الرحلات الدعوية، في التعامل مع الحجاج والمعتمرين الذين يأتون بأعداد كبيرة، في إكرامهم في رمضان، في تفطير الصائم، في يعني عندهم عدد كبير من النشاطات. إن أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على الوقوف معهم، على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإجريات، وقف بر الوالدين الثاني، يصرف ريعه على أكثر من 30 باب من أبواب الخير. طريقة المساهمة في الوقف: ساهم بما تجود به نفسك، ومن ثم ادخل على حساب المكتب في تويتر وقم بإعادة تغريدة للتصميم الخاص بحملة الوقف، ومن ثم قم بنسخ التصميم ونشره عن طريق تويتر والواتساب والإنستغرام والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحث المغردين على النشر. غرد أكثر، شارك أكثر، وتفوز بالأجر. وقف بر الوالدين الثاني، صدقة جارية وبر بوالديك. رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أحبتي في الله لاستكمال ما بقي معنا من حلقتنا. كما نرحب بضيفنا وأخونا وحبيبنا الشيخ سعيد إمتاتو، وهو من الدعاة المتعاون مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في الوطن. أهلا وسهلا يا شيخ, حياكم الله. الحمد لله على السلامة, وصلت أخيرا الحمد لله. كنا بدأنا يا شيخ سعيد في قضية مهمة وهي دائما نتحدث عنها, وهي قضية أهم قضية في هذا الكون في هذا الوجود, وهي يعني لأجل الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق البشر ونصب الموازين وخلق الجن والنار, ألا وهي التوحيد, دعوة الناس, وهي دعوة الأنبياء والرسل كلهم. فهل كانت التوحيد هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أم هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم يا شيخ؟ نعم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مشكور الله سبحانه وتعالى كما شيخ ألبو وليز الصالح كسما قوام بجي katika kuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala viumbe na kutuma mitume, hii jambo la tauhid ilikuwa ni haso kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au na mitume mingine walikuwa wanalingania watu katika kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moja kwa moja tunapata kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa ameumba ulimwengu huu, akawaumba na viumbe akiwa wakiwepo majini na wanadamu, akawa ameweka jambo la tauhid kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, kwamba aabudiwe Mungu peke yake, hakuna Mungu mwingine ambaye anapaswa kuabudiwa, isiwe ni jini au malaika au ni binadamu wa aina yoyote, anatakiwa aabudiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni peke yake. Kwa hiyo jambo hili la tauhidi, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema kwamba sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kuniabudu, na katika kuabudu kunatakiwa aabudiwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Jambo hili alilianza Nabii Adam alayhisalam katika kuelekeza jambo la tauhid. Watu walikuwa na mabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mmoja, kama tunavyofahamu Adam alayhisalam hana baba wala mama, akaumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Kwa hiyo kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba akamweka katika ulimwengu huu, basi wakawa na mabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake kabisa. Walipoenda miaka ikapita mingi sana, watu wakawa ni wenye kumsahau Mwenyezi Mungu, watu wakaingia katika mambo mengine ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu vingine asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi baada ya muda akamleta mtume mwingine kwa ajili ya kuja kuwaweka watu sawa waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni peke yake. Akamtuma mtume ambaye ni Nuhu alayhi salam. Alipotumwa Nuhu akaja katika kuelekeza watu kwamba anayetakiwa kuabudiwa peke yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala hakuna kitu kingine. Baada ya kwamba watu walibadilisha wakawa wanaabudu watu wengine, wale watu ambao walikuwa ni watu wema wakajua kwamba hawa ndio miungu wetu, tukipitia kwa wao kwa sababu walikuwa ni watu wema, basi tunaweza tukafanikiwa katika mambo yetu, ima katika kupata riziki au kupata watoto na mambo mengine mengi ambayo walikuwa na itikadi kwamba wanaweza yakafanywa na hawa watu. Lakini Nuhu alayhi salam alipotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi akaja akawaelekeza watu kwamba waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wala asiabudiwe mtu mwingine, wala asiabudiwe ni mawe wala majini wala ni kitu cha aina chochote kile. Basi watu waka Nuhu alayhi salam alifanya kazi hiyo kubwa sana, tena akapingwa na watu walio wengi wakisema kwamba hivi wewe unatuondoa katika ibada zetu, sisi tulikuwa tunaomba hawa watu, tukiwaomba tunafanikiwa katika mambo yetu, leo wewe unatuambia kwamba Mungu ni mmoja peke yake? Hapana, haitowezekana kufanya hivyo. Basi Nuhu alipigana nao mpaka ikafikia sasa alivyokuwa amekaa kufanya dawa hiyo miaka karibu 950 anafanya kazi ya kuwalingania watu. Basi ikafikia sasa Mwenyezi Mungu akaona kwamba hawa hawawezekani. Basi Nuhu alayhi salamu akaambiwa kwamba awachukue watu wale ambao wanamwamini pamoja naye, ili waweze kutengeneza safina waweze kuingia katika sehemu kama hiyo, ili waweze kuokolewa wale waliomkubali na wale ambao wameenda kinyume wanamshikilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waweze kuadhibiwa. Na Mwenyezi Mungu alitimiza hilo na wakawa ni wenye kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sio Nuhu, tuna mitume wengine akina Ibrahim alayhisalam, wakaja mitume wengine wengi kabisa mpaka akina Musa huko, akina Yesu alayhisalam, ambaye ni Isa ibn Maryam, akawa ni wenye kuwalingania watu katika kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakawa ni wenye kumpinga vile vile waliompinga, mpaka wakabadilisha mambo mengi katika yale aliyokuja nayo. Kwa hiyo mitume wote walifanya kazi ya kuelekeza watu kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, aabudiwe peke yake pasina kuwekwa mtu mwingine, iwe ime ni jini au ni miti au ni mawe kama inavyofahamika watu wanaabudu mawe, sehemu zetu kule kama ukiangalia mathalan Kenya, ukienda Tanzania na sehemu zingine nyingi, watu wanaabudu makaburi, wanajua ni masharifu, wanafanya nini? wanayaabudu ni vitu ambavyo kinyume kabisa na alivyoelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sivyo alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo. Anayetakiwa kuabudiwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tauhidi hii si ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni mtume watu waliotumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair barakallahu. Sheikh, yani ننتقل الى محور اخر. قضيه هامه, هل محمد عليه الصلاه والسلام ارسل فقط للعرب او لقومه فقط او لناس دون ناس ام ارسل للناس كافه؟ سان شيخ انا اسمع kwamba je mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam je yeye alitumwa kwa waarabu peke yake au alitumwa kwa bara la waarabu peke yake au watu wa Makkah peke yake au alitumwa katika watu wote ulimwengu mzima? Jawabu ni kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa katika ulimwengu mzima, kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba wewe Muhammad tumekujalia kwamba ni rehema kwa ulimwengu mzima, kwamba ulimwengu mzima binadamu wote mtume wao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyokuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna Isa alaihi salam, alikuwa ni mtume aliyetumwa kwa wana wa Israeli peke yao, na vile vile Musa vile vile alitumwa kwa watu wake peke yao. Kama mitume wengi waliotumwa kwamba walikuwa wanatumwa sehemu mbalimbali, sehemu maalum, hakuna sehemu kuambiwa kwamba ni ulimwengu wote. Lakini Mwenyezi Mungu akamjalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mtume wa mwisho, vile vile akawa ni mtume wa watu wote ulimwengu mzima. Kwa hiyo baada ya kuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam akautangaza Uislamu kama walivyokuwa wanautangaza waliokuwa wamepita, yeye akawekwa kwamba ni wa mwisho na ni wa ulimwengu mzima, si kama mitume wengine waliokuwa wametumwa wakawa wao wanatumwa sehemu maalum. Kwa hiyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ametumwa kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo wewe ambaye si Muislamu, hata kama utakuwa ni mwenye kumkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujue kwamba mtume wako ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wako ambaye unatakiwa kumfuata na kutii amri zake ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukaenda kinyume, basi utakuwa umeenda sivyo alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuelekeza wanadamu waweze kwenda katika Uislamu. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ulimwengu mzima. Watu wote wanatakiwa umfuate, kwa maana wawe ni Waislamu, wawe pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair barakallahu. سأعود لك يعني الجو باك تو يو شيخ. نعم نعم شيخ. I think you mentioned that we believe in Jesus Christ and believe in Virgin Mary. نعم. So I will move now to talk to something very important topic that for those who's heard about Islam and heard about the message of Muhammad صلى الله عليه وسلم and all the prophets, but he's still not accepting that, and what will happen to him if he will die while he's not accepting this message of Muhammad صلى الله عليه وسلم. Shukran. Kwa hakika ndugu zangu waislamu, kama Sheikh alivyouliza kwamba kuna baadhi ya watu, si kidogo, wengi ambao wanaamini kwamba dini nyingine ni dini za sawa na Uislamu una makosa. Sasa kwa ndugu zetu kama hawa ambao wana imani kwamba wanaabudu mitume, wengine wanaabudu watu, wengine wanaabudu jinsia nyingine, kwa mfano wa Kristo wanaabudu kwamba Mungu ni Yesu, wengine wanasema Yesu ni mwana wa Mungu na wanamwabudu, ambapo hii ni kinyume na mafunzo, na kama nilivyotangulia kusema Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani, inna dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo dini nyingine zote itakuwa ghairi al-Islamu, ambayo itakuwa ni tofauti na Uislamu, kama Hinduism, Buddhism, Christianity, hizi si dini zilizofunzwa na mitume. Kwa hivyo itakuwa mbele ya Allah hazikubaliki, na siku ya mwisho, siku ya Kiyama, ambapo Mwenyezi Mungu atafufua watu na tutakuwa katika baraza ya kuhukumiwa, itakuwa wale ambao si hawakufa katika Uislamu watakuwa wenye hasara, na itakuwa watu unahukumiwa kulingana na matendo ya mtu uliofanya na udhaifu wa imani, na wale watakofuata Uislamu na kufuata dini ya Uislamu na kutekeleza amri tano zile za Uislamu, kuabudu na kuamini kwamba Mungu ni mmoja Allah, kusali mara tano kwa siku, zaka, sadaka, kufunga mwezi wa Ramadhani, na ukiwa na uwezo kwenda haji kwa yule mwenye uwezo, ukiyafanya haya kwa ikhlas, kwa kuamini na kunyenyekea na kukubali kwamba hii ni ibada ya Mwenyezi Mungu, na ukafuata yale mafunzo mengine, basi inshallah min al-faizin. Kwa hivyo atakayekufa si Muislamu, basi atakuwa ni hasara wa moto, na atakayekufa Muislamu na kutekeleza Uislamu itakuwa ni faida ya pepo inshallah. Jazakallahu khair. Aud lak ya Sheikh qadiya hama aidan jiddan. طبعا من مات من كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فنريد أن نبين لهم هؤلاء يا شيخ أن إذا كان عقاب من مات على غير الإسلام هو نار يعني نار جهنم خالدا مخلدا فيها، فبالمقابل من مات وهو مؤمن بالتوحيد وحقق شروط يعني بدعوة التوحيد وحقق شروطها وأتى بها على الوجه الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون في الجنة. فنريد أن نبين لهم جزاء من يموت على هذه العقيدة الصافية يا شيخ. ما شاء الله. Asante sana. Sheikh anasema kwamba je, vipi kwa mtu ambaye kama tulivyoelekezwa kwamba yule ambaye maneno yake ya mwisho katika dunia hii kwa maana kwamba ya mwisho kutamka kabla ajafa ikawa ni la ilaha illallah kwa maana kwamba hapana anashuhudia ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile na yule ambaye atakuwa ni mwenye kufa hajatamka neno hili kwa maana kwamba hajaingia katika Uislamu atakuwa katika moto wa jahannam. Ni vipi katika hali kama hii? Tunasema ya kwamba yule mtu ambaye atakuwa ni mwenye kufa na yuko katika tauhid, katika kutamka neno la la ilaha illallah kwa maana yumo katika Uislamu, huyu mtu atakuwa ni mwenye kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa ni mwenye kukaa milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu amekufa katika imani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye ameamrisha imani hiyo ifuatwe. Na yule ambaye atakuwa ni mwenye kufa kinyume na imani hii ya Uislamu ya kutamka la ilaha illallah, basi huyu mtu atakuwa ni mwenye kufa, kifo hicho kitakuwa ni mwenye kuenda katika moto wa jahannam, atakaa huko milele na milele kwa sababu ameenda kinyume na alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye ni muumba wa kila jambo. Kwa hiyo mtu ambaye atakufa katika Uislamu akawa ni mwenye kulishika neno hili la hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna anayeabudiwa mwingine. Kwa maana kwa tukisema kuabudiwa, ndugu zangu, tunamaanisha kwamba kuomba vile vile kuabudu kama vile kuswali, kaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, vile vile mtu anaweka nadhiri, anaweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, huko ndio tauhidi yenyewe. Kwa hiyo mtu akafa katika imani ya kwamba hakuna anayestahili kuombwa, hakuna anayestahili kuliliwa matatizo yote, hakuna ambaye anastahili kuabudiwa, mtu anaswali kwa ajili ya huyo isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huyu amejihakikishia kwamba yeye ataingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile vile atakuwa ni mwenye kuruzukiwa maisha nenda rudi, hakuna kutoka katika pepo hiyo. Lakini yule ambaye atakuwa ni mwenye kufa akafa yumo katika kinyume na neno hili la la ilaha illallah, kwa maana akawa anaabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyosema kwamba anamwabudu, anaitakidi kwamba Yesu ni Mungu, akaitakidi kwamba Maryam ambaye ni Maria wanaoita wasio kwa Waislamu, anaita Maria kwamba ni mke wa Mungu. Hili ni jambo ambalo linampeleka katika moto wa jahannam na atakaa humo milele. Kwa hiyo faida ya mtu ambaye atakufa yumo katika Uislamu ni kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atakaa humo milele bila kutoka, na atakuwa ni mwenye kuneemeshwa na neema mbalimbali zilizoko katika pepo hiyo. Lakini akafa kinyume na itikadi hii ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki, huyu mtu atakuwa ni mwenye kufa kifo ambacho kitampeleka katika moto wa jahannam na atakaa humo milele pasina kutolewa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunawaita katika Uislamu ili tuweze kufa katika Uislamu tumbo katika la ilaha illallah ili tuweze kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Jazakallahu khair barak. Amin. Sheikh, let me know you want to show or to explain or to clarify something important in Islam. That in Islam all the brothers, all Muslims are the same. But they differentiate according to what? Is it according to their colors or to the wealth or nationality or يعني in what? إن الإسلام عز الله سبحانه وتعالى سيدنا ذهو القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. So the best will be, which means that the best among you, that who will be a good believer or who has a big amount of faith or belief in his heart. And even رسول الله صلى الله عليه وسلم, he told us there will be no difference between they differentiate according to their belief, not according to their colors or wealth or nationality or tribes or so on. So we want to tell our dear viewers that in Islam people are all the same, but they differentiate according to their iman. Alhamdulillah. Ndugu zangu, kama alivyouliza shekhe hili swala, ni kwamba katika Uislamu Mwenyezi Mungu amesema kuhusu Nabi Muhammad, hakika huyu mtume Muhammad, hakika yeye amemleta mtume Muhammad kwamba ni rehema kwa viumbe vyote. Hapa nikimaanisha Allah akimaanisha kwamba viumbe vyote hapa tayari hakubagua. Kwa hivyo wewe Mwafrika, uwe Mwisraeli, uwe Mwarabu, uwe Mhindi, uwe Mjapani na wengineo. Hii ni rehema kwa binadamu wote. Kwa hivyo huu ndio uzuri wa Uislamu, dini ya Allah, kwamba ndani ya Uislamu hakuna mwenye nguvu, hakuna mnyonge, hakuna mbora. Kama Sheikh alivyotangulia kusema na mimi narudia, Allah amesema katika Qur'ani, inna akramakum indallahi atqakum, hakika yule mbora kwa Mungu. Nisikizane ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amesema hakika yule mwanadamu mbora mbele ya Mungu basi ni yule anayemcha yeye zaidi, yani anayemcha Mungu zaidi kwa imani. Unasali, unafunga, usisengenye, usizini, usiibe, usitoe ushuhuda wa uongo, tena huku unasali, unafunga. Sasa ukifuata haya basi wewe ndio una daraja kwa Mwenyezi Mungu. Sio rangi, sio nguvu zako, sio kabila, ukasema mimi labda mimi ni mzungu basi mimi ni mbora kuliko Mwafrika, ama mimi ni Mwafrika basi mimi ni mbora kuliko mwingineo. Kwa Mwenyezi Mungu binadamu wote anakuwa sawa. Tunatofautisha sisi ni ibada kwa Allah. Na ndio unaona hata katika misikiti Waislamu unakuta mweusi na mweupe, mweupe na mwekundu, mfupi na mrefu, mnene na mwembamba. Katika msikiti, katika ibada ya Allah, hakuna kuchagua kama kiti hiki ama wale wabora wapite mbele, wale wengine wakae nyuma, mnatangamana nyote. Hiyo ni mfano mmoja wa kwamba Islam ni dini ya watu wote, bila kujali rangi, bila kujali ule ni tajiri. Wewe hata uwe ni king mfano wa Saudi, umeingia msikitini utasali na yule ambaye hata chakula hajui atakula nini. Hii ndio mfano Allah alifunza katika Uislamu, anatukanisha sisi na ndivyo takavyokuwa yaumul kiyama. Na kabla yaumul kiyama, hii ibada ya tano ya mwisho haji, ule haji, kuna nyumba ibada ilijengwa na Abraham na mwanawe Ishmael. Basi katika ibada hii Mwenyezi Mungu Allah akamwambia Abraham aanze kulitukuza jina la Mwenyezi Mungu, na Waislamu wote tunaigiza ibada ya Abraham. Na kule haji ni mfano mmoja wa ibada kwa binadamu wote ni sawa. Hakuna pale president, rais, wala minister, wala hakuna, nyote mnakuwa mbele Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labeka Allahumma labeka. Ewe Mungu tumesimama mbele yako, uwe mweusi, uwe mweupe, uwe mnono, uwe mke, uwe nyote mmevaa ihram, nguo nyeupe, hakuna kubagua. And this is the work of Islam. Alhamdulillah. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu. شيخ سعيد في قضية هامة أخرى، بعض الناس يعتقد أنه إذا أراد أنه يسلم أنه يدخل في يعني يدخل في دين الإسلام أنها تأخذ وقت طويل وأن فيها إجراءات معقدة، ولا يعلم أنه مجرد أنه يقول يعني بعد أن يعتقدها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو يصبح مباشرة يعني مسلم ويدخل في هذا الدين مباشرة، ولهذا يصبح مسلما ويصبح يعني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. انا اريدك ان تبين هذه القضيه في عجاله يا شيخ، انه الاسلام ليس فيه تعميد او قضيه طويله او تذهب الى، فقط انك تعتقد هذه وتؤمن بها ايمان كامل ثم تنطقها بلسانك فتصبح مسلم. اريدك ان تشرح لهم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله على عجاله يا شيخ، على عجاله. الحمد لله. شيخ انا اسمع kwamba kuhusiana na kuna baadhi ya watu wakati anataka kuingia katika Uislam wanaona kwamba labda kuingia katika Uislamu kuna kazi ngumu, kuna gharama, labda kuna chukua muda mwingi ajiandae siyo na nini. Katika kuingia katika Uislamu, ndugu zangu, hii ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu ni dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wepesi mkubwa sana katika kuingia katika Uislamu. Kwa sababu ni jambo ambalo linahitajika watu waingie katika Uislamu, na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka watu wawe katika Uislamu. Hajaweka uzito wa aina yoyote katika kuingia katika Uislamu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu utakuta mtu anasema kwamba mimi nataka kuingia katika Uislamu, nifanye nini? Au niwe na kitu gani niweze kuingia katika Uislamu? Hili ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza. Kumbe katika kuingia katika Uislamu ni jambo ambalo njepesi kabisa. Tena maneno unayatamka hata dakika moja uweze kumaliza. Ni kusema kwamba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, umeshaingia katika Uislamu. Ni maneno mawili tu. Haimalizi hata kumaliza dakika nzima. Ni kwamba hapana mola apasiye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, na anashuhudia ya kwamba Muhammadi rehma na amani ziwe juu yake ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana ukitamka maneno haya wewe umeshaingia katika Uislamu. Angalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza ya kwamba mtu ambaye katika mambo ambayo anatakiwa yasicheleweshwe ni mtu kuingia katika Uislamu. Kama wewe imani imeshakuwa unahitaji Uislamu, unataka uingie katika Uislamu, usichukue muda mwingi uanze kusema jamani ngoja niangalie, nichukue sijui siku mbili tatu au sijui nichukue wiki nifikirie, hapana. Haya ni katika mambo ya khiri makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa unataka kuingia katika Uislamu, wewe umeupenda Uislamu, na ndivyo natakikuwa na kwamba mtu aupende Uislamu. Basi ukishaupenda Uislamu, wewe moja kwa moja ni kwenda kwa yule ambaye unajua ni Muislamu. Haichukui gharama. Unaenda kwa Muislamu aina yote, unamwambia kwamba mimi nataka kufanya nini? Mimi nataka niingie katika Uislamu. Anakutamkisha maneno, umeshaingia katika Uislamu. Kwa hiyo katika kuingia katika Uislamu, ndugu zangu, hakuna gharama yoyote, haina hata kuchukua muda. Tuingie katika Uislamu. Tena kwa maneno mawili umeshamaliza Uislamu, umeshakuwa Muislamu na unatekeleza yale ya Uislamu. Jazakallahu khair wa baraka fiki Sheikh. Huwa hiya al-qadiyya al-hamma Sheikh, no kathir min an-nas يعتقدون انه اذا اراد ان يدخل في دين الاسلام انها قضيه طويله ومعقده. وجدنا ذلك في اثناء يعني الدعوه او في من خلال الدعوه, انه عندما تقول له فقط انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تصبح مسلم. فلهذا يعني اردنا ان نبين لهم اهميه هذه القضيه. وانا حقيقه اهيب بالاخوه والاخوات الافاضل الاكارم ان لا ينسوا هذه القضيه, تشجيع من تحت ايديهم وتبين لهم مثل هذه القضايا, وان الاسلام هو دين يعني علاقه بين العبد وربه سبحانه وتعالى مباشره. Sheikh Ramin, I have so many topics, but there is one thing important that, you know, according to your experience, and we notice that in Da'wah, that many people that they want to become Muslim, they said, okay, it's clear for us, but they hesitate. They said, okay, I have to think, I have to learn more, I have to ask, I'm afraid from my family, I'm afraid from my husband, I'm afraid from my wife. And I don't know what people they will say about me. If I will become Muslim, maybe they will reject me. They will not accept me. And they don't know that they are trying their best to satisfy people while they are rejecting the message or they are يعني disobeying the God, the Almighty. So I wanted to encourage our dear viewers, Sheikh Lamin, not to listen to the Satan, because it's from the Satan that he wants them to delay it until they die and they will go to the hellfire. And also we encourage them to do it as soon as possible, because it is yani obligatory on them not to declare shahada. Shukran. Ndugu zangu mnaonisikiza kwa lugha ya Kiswahili, hili ni tatizo ambalo limekuwa swala nyeti. Napata maswala mengi, mtu anataka Uislamu lakini anarudi nyuma kwa sababu moja, anasema kwanza mimi sijajua Kiarabu. Hili ni swali ambalo unalipata mara nyingi, ana mafahamu Arabic, mimi sijui Kiarabu, mtu anasema, ama mimi sijui Qur'an, ama mimi sijui kusema Kiarabu, vipi nitakuwa Muislamu? La, ama kama tulivyofunzwa na Nabii Muhammad, nguzo za Uislamu ni tano. Ya kwanza ni shahadu, kudeclare, kukubali na kukiri ndani ya moyo wako, kwenye huu moyo, kukubali kwa matendo na kukubali kwa ulimi kwamba Mungu ni mmoja. Kwa hivyo ukishaikubali kauli hii, sikukubali tu hapa, kuikubali mpaka ndani ya moyo kwamba Mungu ni mmoja, Allah na Muhammad Rasulullah, na Muhammad ni mtume wake, messenger, basi wewe ni Muislamu. Kwa hivyo kama unajua Kiarabu, hujui Kiarabu, wewe ushakubali ndani ya roho yako, wewe umeingia katika nyumba ya Uislamu. Kisha ndio unajifunza sasa kusali, kufunga. Kwa hivyo hili ile fikra ya kwamba mimi sijajua Kiarabu wala sijui kusema Kiarabu, vipi nitakuwa Muislamu? Shahada la ilaha illallah ni maneno unayotamka kwamba naakiri na kubali kwamba ibada ni ya Mungu mmoja, Allah na Muhammad the messenger, wewe ni Muislamu. Mengine unajifunza polepole. Haya, kuna nyingine huwa mtu anasema, "Oh, sasa mimi baba yangu, my father, my babangu, ndugu zangu si Waislamu, mimi napenda Uislamu, lakini vipi itakuwaje?" Tukumbuke hata mitume wote wamesema kila mmoja atabeba dhambi zake. Madamu wewe umekuwa umefika balehe above, ama umepita miaka 18, wewe ni mtu mzima, una maamuzi yako. Na kutoka kuwa wewe sasa ushabalehe, uwe mume, uwe msichana, uwe mvulana, ujue sasa Mungu anakuhukumu wewe. Makosa yako wewe halinganishi na babako, wala makosa yako wewe halinganishi na rafiki. Sasa unabeba mzigo wako mwenyewe. Kwa hivyo unapoona umeuelewa Uislamu, basi tutakuwa na heshima na wazazi, lakini sio kwamba mzazi akufanye wewe usiwe Muislamu. Kwa sababu gani? Bora baina ya Allah na mzazi, namba 1 ni Allah. Yule mzazi wako mwenyewe naye hajauelewa Uislamu. Kwa hivyo ni wewe ukubali Uislamu, naye polepole kwa hikma uanze kumfunza, mwambie baba, mama, ndugu yangu, jirani yangu, rafiki yangu, kwamba itakuwa vipi Mungu ni watatu? Itakuwa vipi tunaabudu Mungu ambaye sio yule Mungu mmoja? Kwa hivyo polepole naye atakuelewa. Lakini tatizo kubwa ni kwamba unasema mimi namuogopa rafiki yangu, namuogopa mpenzi wangu. Siku ya ile hukumu, siku ambayo hata Isa, Nabii Isa, Jesus alisema siku hiyo baba hatamfaa mwana, wala mwana hatamfaa mtoto, wala mwana hatamfaa baba, wala mke hatamfaa mumewe, wala mume hatamfaa mke. Siku hiyo kila mmoja atabeba dhambi zake. Kwa hivyo ndugu zangu, unapokuwa umekubali Uislamu, usisite site, wala usiseme ngojee mpaka pengine kesho ama kesho kutwa. Huwezi jua baragumu nitaingia lini. Huwezi kujua umri wako utakuwa mpaka lini. Waweza kusema mimi nitaishi mpaka mwaka ujao ama kesho ama kesho kutwa ndio Muislamu. Mauti yamekufikia, utakuwa kwenye hasara. Kwa hivyo ndugu yangu, unanisikiza, wakati ujumbe umekujia kwamba lazima muabudu Mungu mmoja, Allah, kama alivyofunza Isa, Muhammad, Moses, Jacob, Yona, Lot, wote walifunza ibada ya Mungu mmoja. Na wewe hivi leo useme na mimi nimekiri ibada ya Mungu mmoja, na utakuwa unafuata Prophet Muhammad. Na ukifuata Prophet Muhammad ndugu yangu hujapotea. Hata Nabii Isa alisema msione mimi nimekuja kupinga ya mitume, wala msione nimekuja kuipinga Torati ya Musa, ikizidi nimekuja kutilia mkazo. Kwa hivyo alifunzwa na Nabii Muhammad, maadamu Nabii Muhammad ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na Yesu naye anasema msione mimi nimekuja kupinga ya mitume, then he agrees with whatever the prophet teaches. So una haki wewe kumfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salam. في عجالة شيخنا شيخ سعيد، ماذا يريد أن يقول الشيخ سعيد لأور يعني لمشاهدينا الأكارم؟ نصيحة تقدمها لمن يشاهدنا الآن، خاصة لمن يتردد في يعني الدخول في هذا الدين. سو سو نصيحة زانغو لابدا كتك والي أمباو ونكونا وسواسي ونا رودي رودي نيوما كتك كوينجيا كتك وإسلام لغو زانغو وسيو كوا وإسلام. Tunapenda sana sisi wote tuingie katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tena tunaemeshwa kutokana na neema zote zile ambazo zimeneemeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika pepo. Kwa hiyo kutokana na hilo basi, mimi ninaonasihi ya kwamba tujitahidi jamani. Yule ambaye atakuwa anaupenda Uislamu, na ndivyo ninavyotakikana kwamba kila mmoja wetu aweze kuupenda Uislamu na uingie katika Uislamu wote kwa pamoja siku ya kiyama, tuwe nyuma ya mitume wetu ambao walitumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuongozana katika kuingia katika pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi nasema kwamba yule ambaye si Muislamu, usirudi nyuma katika kuingia katika Uislamu. Usipate tabu kabisa. Wewe umeumbwa kwamba ni Muislamu, Mwenyezi Mungu ameukumba maumbile yako ni ya Kiislamu, unatakiwa uingie katika Uislamu. Kwa hiyo kinachotakiwa, wewe ambaye si Muislamu, usirudi nyuma, ingia katika Uislamu ndugu yangu, ili tuwe pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwe na Isa ambaye ni Yesu, tuwe na Musa, tuwe na mitume wote ya kinu Ibrahim mpaka mitume wote waliotumwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na waita katika Uislamu ndugu zangu, ili tuwe pamoja katika kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Wa shukr Allah lakum hadhihi. Sheikh Lamin, I have a question for you, because maybe some people that, especially non-Muslim, they think that there is no many people that are embracing Islam daily. So in the office, do you have many people they are embracing Islam from different countries in Africa or no? Shukran. Hakika hii ni neema ya Allah. Amesema kwenye Quran kwamba idha jaa nasrullahi wal fathu wa raita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Hakika utafika wakati makundi makundi makundi ya watu wataingia katika Uislamu. Kwa hivyo alhamdulillah, katika leo iwe ni Amerika ni wapi, watu wanakuwa Uislamu. Na katika jaliati yetu hii, jaliati Bata, alhamdulillah, watu wengi, ndugu zetu wa Afrika wengi wanakuwa Uislamu. Kila mwezi karibu 200-350 hawakosi wa Afrika wanakuwa Uislamu. Wa Kenya alhamdulillah, tangu tuanze hii dawa 2000 nao wamekuwa Waislamu alhamdulillah. Jazakallah khair. Inshallah nithbitna yakum ala ta'ata wa sami'akum bi ta'ata. Wa udhakkir al-ikhwa wal akhawat al afadil al-karam, halaqat al-asbu' al-qadim in madda Allah fi al-umr satakun lil mukhassasat al-jaliyah an-nibaliyah. Kama ya'ni awadtumuna ahbabukum ahbati fillah, تفاعلكم الطيب المبارك، وكذلك كبار المغردين الشيخ محمد العريفي وغيره من الشيخ محمد المهنا الشيخ عمر مقبل، ممن دائما يكرمونا بالإعلان عن هذا البرنامج. نريد منكم يا أخوان أن تنشروا الإعلان أن الحلقة القادمة ستكون باللغة النيبالية حتى يتاح لأكبر عدد ممكن متابعة هذه الحلقة والاستفادة منها. نذكر حقيقة برعاية الأخوة الأفاضل أكارم في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والدريات لهذا البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر. وأذكركم أنتم أحبتي في الله بدعم الأخوان حتى يكتمل مشروع الوقف بر الوالدين الثاني، والذي كلفتها الآن كما ذكر الأخوان قرابة 14 مليون يصرف على أكثر من 30 وجه من أوجه الخير. فأهيبكم أن تدعموا الأخوة وتكونوا معهم، لأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم في إكمال ما أنيط بهم من مهام أو جودة الطلب. أذكر هذا الشيخ محمد ناصر جزاه الله خير يذكرني بفضل الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في أول الحلقة أنه عدد من أسلم في الثلاث حلقات الماضيات 377 شخص، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ثم بجهودكم وجهود الدعاة، نسأل الله يحرم الأجر. لا يفوتني أن أشكر الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البطحة على تنسيق هذا اللقاء، على تنسيق مع الدعاة وسمح لهم بمشاركتنا في هذه الليلة. أشكر الأخوة الأفاضل الأكارم في هذه القناة الطيبة المباركة على أن وقفوا معنا في هذا البرنامج ودعمونا وسهلوا لنا وتفاعلوا معنا، يكفينا دعاهم وابتسامتهم ومحبتهم. الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمهم الجميع عن الأجر صغيرا وكبيرا فني وإداري. كما أذكر أن هنالك دروع مقدمة من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في القريات للأخوة الدعاة اللي شاركوا في هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة أترككم في رعاية الله حتى ألقاكم في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.